Polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest wtorek, 21 lipca. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Do sądu jeszcze dziś ma trafić wniosek o tymczasowy areszt dla byłego ministra transportu Sławomira N. W Lublinie ruszają prace nad produkcją leku dla chorych na koronawirusa. Na koniec tego serwisu powiemy o niebanalnych podcastach, które przybliżą historię Polski. W Warszawie trwa okupacja niemiecka. 1 sierpnia powstańcy podejmują jednak próbę wyzwolenia miasta. Jeszcze dziś prokuratura okręgowa w Warszawie ma skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Sławomira N., byłego ministra transportu w rządzie PO-PSL. Śledczy zarzucają mu kierowanie grupą przestępczą, gdy był szefem ukraińskiej państwowej agencji dróg. Grozi mu za to 10 lat więzienia. Zarzuty usłyszeli także pozostali zatrzymani w tej sprawie były dowódca Gromu Dariusz Z. i gdański biznesmen Jacek P. Według prokuratury byli oni członkami grupy przestępczej. Prokurator ustalił, że podejrzani, popełniając zarzucane im czyny, uczynili sobie stałe źródło dochodu z tego faktu, co też znalazło odzwierciedlenie w kwalifikacji karnej. Taka kwalifikacja prawna pozwala w przypadku wymierzenia kary tym osobom na traktowanie tych osób, jakby popełniły zarzucane im czyny w warunkach recydywy. Mówiła rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr. Sąd będzie miał 24 godziny na rozpatrzenie wniosku o tymczasowy areszt. 300 wyselekcjonowanych pracowników prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach zostanie poddanych testom na koronawirusa. To w tym zakładzie wykryto ostatnie ognisko zakażenia. O badaniach poinformował w mediach społecznościowych wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Testy rozpoczną się jutro i przeprowadzi je wojsko. Tymczasem firma Biomet Lublin rozpoczyna produkcję leku na COVID-19 do zakładu produkcyjnego przy ulicy Uniwersyteckiej. Dotarł dziś pierwszy transport osocza pobranego od ozdrowieńców. Pochodzi ono od dawców z Radomia. Szacujemy, że około 200 dawców wystarczy na zebranie ilości potrzebnej do pierwszej produkcji leku, mówi członek zarządu spółki Piotr Wic. Potrzebujemy 150 litrów. Z informacji na koniec zeszłego tygodnia możemy wnioskować, że jest nieco ponad 80 litrów. Jedna donacja to jest trochę ponad pół litra. Osocze można pobierać od dawców minimum co 2 tygodnie. Spółka szacuje, że całość płynu uda się zgromadzić w przeciągu najbliższych dni. Pierwsza partia leku posłuży do badań klinicznych. Proces jej wytwarzania potrwa około 3 miesięcy. Po przejściu badań rozpocznie się procedura rejestracji leku i wprowadzenia go na rynek, co potrwa kolejnych kilka miesięcy. Teraz za granicę. Brytyjski rząd celowo unikał sprawdzenia, czy Rosja ingerowała w kampanię przed brexitowym referendum. To zarzut tamtejszej parlamentarnej komisji do spraw wywiadu. Po miesiącach zwłoki ukazał się w końcu raport na temat ingerencji Moskwy w brytyjską politykę. Autorzy, zarówno z opozycji, jak i partii rządzącej, oceniają, że konserwatywny rząd nie próbował nawet się dowiedzieć, jak bardzo Moskwa wpływała na kampanię referendalną i apelują o pilne dochodzenie w tej sprawie. Tę sprawę przybliży nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Zarzut komisji? Niemożliwe jest ustalenie, czy ta interwencja była skuteczna, czy nie. Rządzący nie próbowali nawet zadać pytania. Mówi poseł Stuart House, jeden z autorów dokumentu. Raport podkreśla, nasz kraj jest celem rosyjskiej akcji dezinformacyjnej, a kolejne rządy, a także służby wywiadowcze zrobiły za mało, by się temu przeciwstawić. Przykładem działalność portalu Sputnik i telewizji RT, kiedyś Russia Today, publikowało ona antyunijne i probrexitowe materiały. Dochodzi do tego działalność botów i troli w mediach społecznościowych. Dlaczego rząd zwlekał z publikacją raportu? To pytanie zadawali dziś członkowie komisji. Premier nie zdołał dać zielonego światła w zwyczajowym terminie, nie było usprawiedliwienia dla tej zwłoki. Rząd odpowiada, o opóźnieniu nie zdecydowała wcale polityka, a kalendarz wyborczy nie ma dowodów na skuteczne wpływanie Rosjan na referendum. Możemy zarządzić dochodzenie w tej sprawie, ale tylko jeżeli pojawią się jakieś przesłanki. Przesłanki, których na razie, zdaniem administracji Borisa Johnsona, po prostu brak. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Historia 10 miejsc walk, niemieckich zbrodni i powstańczych zwycięstw. Przed 76. rocznicą zrywu Instytut Adama Mickiewicza wraz z Muzeum Powstania Warszawskiego przygotował specjalne podcasty zatytułowane Unseen Sandwalks. Jest 1944 rok. W Warszawie trwa okupacja niemiecka. 1 sierpnia powstańcy podejmują jednak próbę wyzwolenia miasta. To fragment zapowiedzi, o czym między innymi będą podcasty, powiedział nam zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, Paweł Ukleja. Opowiadamy też o akcji pod Arsenałem czy akcji Kuczera. Chodzi o to, żeby tę historię opowiadać nie tylko w murach muzeum, ale aby ją przybliżać, zwłaszcza obcokrajowcom, bo ten projekt w tym momencie jest dostępny w języku angielskim. Podcasty pojawią się m.in. w serwisach Spotify oraz iTunes. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz jeszcze krótko o pogodzie. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od Wysp Brytyjskich po Półwysep Bałkański na pogodę wpływa klin wyżowy, nad resztą kontynentu dominują niże. Początkowo na wschodzie Polski oddziaływać będzie jeszcze zatoka z frontem. W godzinach okołopołudniowych odsunął się ten front poza wschodnią granicę Polski. Za frontem stopniowo napływa klin wyżu znad Wielkiej Brytanii. Napłynie chłodniejsza i wilgotna masa powietrza polarnego, morskiego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 1005 hektopaskali i nieznacznie wzrasta. Dzisiaj, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, temperatura maksymalna od 19 stopni na zachodzie kraju do 24 na wschodzie, nad morzem około 18. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach i w czasie burz do 65 km na godzinę, północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. To nie jest rok premier. To jest premiera roku. Poznaj nową Skodę Octavia podczas premierowego tygodnia otwartego. Sprawdź dedykowane oferty specjalne z pakietami Premium Carry Selection. Zapraszamy do salonów Skody na tydzień otwarty od 27 lipca do 1 sierpnia. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Tarek Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Witamy i zapraszamy do trójki do 19. Tu program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. koniec unijnego maratonu. Po rozmowach trwających od piątku udało się dojść do porozumienia na szczycie w Brukseli. Negocjacje były trudne, bo chodziło o pieniądze. Ile udało się ugrać polskiej delegacji? Nawet nieco więcej niż do tej pory Polska uzyskiwała, a przecież spodziewano się pewnego spadku wynikającego z tego, że Polska staje się krajem coraz bogatszym. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, nie wiem, czy Państwo pamiętają. Dzisiaj rocznica pierwszej wolnej soboty. Wolne soboty, to kiedy się pojawiły? No nie pamiętam. No już chyba bardzo dawno. Chyba ze 20 lat temu, więcej może. W audycji popołudniowej także o tym, że Polacy opracowali lek na poważną chorobę pszczół. Czy to pokona śmiertelnego zgnilca amerykańskiego? Pasieka. To jest stłoczenie 30 i więcej rodzin pszczelich na jednym miejscu i pszczoły są bardzo podatne na choroby, dlatego że żyją w nienaturalnie wysokim zagęszczeniu. Wyścig zbrojeń między ludźmi a komarami trwa w najlepsze. Kto wygra tę wojnę? Między komarami a nami istnieje wyścig zbrojeń. My wymyślamy nowy repelent, one się go uczą ignorować. Wymyślamy powieszenie budek lęgowych, one sobie znajdują inne rozwiązania. Ciągły wyścig. Państwo też na pewno mają jakieś swoje skuteczne, mniej lub bardziej sposoby. Koniecznie proszę się podzielić. A jakim piłkarzem na boisko Państwo chcieli być w dzieciństwie? Kto pamięta, a na kim dzisiaj wzoruje się młodzież? Oglądam go czasami, fajne triki robi, bardzo fajnie gra. Dlaczego Robert? To Polak, wierzę w niego na 100%. Ja w dzieciństwie miałem koszulkę z dziewiątką i pamiętam, byłem Alanem Shearerem. Tyle i znacznie więcej do 19. Zapraszamy do trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej.

Zapraszamy do Trójki. Po wyczerpujących czterodniowych negocjacjach w Brukseli uzgodniono porozumienie dotyczące budżetu Unii Europejskiej. Polska ma otrzymać 124 miliardy euro w bezpośrednich dotacjach. 5.31. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel z radością ogłosił na Twitterze: deal. Wszystkich cieszy zwycięstwo. My sprawdziliśmy, czy na pewno wracamy z Brukseli z tarczą. Szczyt dał możliwość wyjścia chyba wszystkim z twarzą. To powoduje, że każdy z przywódców czuje się zwycięski. Doktor Artur Bartoszewicz. Szkoła Główna Handlowa. Polska otrzymuje nie tylko 124 miliardy w formie dotacji bezpośredniej, ale łącznie to jest 160 miliardów, które w ramach transferów bezpośrednich, bezzwrotnych, ale również transferów w formie pożyczek się pojawią. Więc sam mechanizm 750 miliardów, który został zapowiedziany, został utrzymany. Więc w tym mechanizmie nastąpiło tylko i wyłącznie przesunięcie. Mówię tutaj o Funduszu Odbudowy. To, na czym utraciliśmy środki, to są środki z nowej perspektywy finansowej. Wychodzi na to, że ugraliśmy dużo, gdyby nie praworządność. Z jednej strony słyszymy już informacje, że kwestia praworządności, czyli interpretacja tego, co zawarte jest w artykule 2 traktatu, będzie ograniczała nasze możliwości działania. Doktor Jarosław Szczepański, politolog, Uniwersytet Warszawski. Z drugiej strony słyszymy wypowiedzi urzędników polskich, którzy twierdzą, że kwestia praworządności nie będzie tak istotna, bo będzie można zablokować każdorazowo decyzje Rady. Wydaje się, że jak zazwyczaj w instytucjach europejskich najważniejsza będzie interpretacja tych przepisów, a w skrajnym przypadku interpretacji zawsze dokonuje Sąd Europejski. Sąd Europejski nie ma obecnie Polski na wokandzie. Spokojnie więc możemy zająć się liczeniem zysków. Na poziomie czysto finansowym to Polska wychodzi z tego dobrze. To jest mniej więcej około 10-12 miliardów, zależnie jeszcze jak się to liczy, euro rocznie netto, czyli po uwzględnieniu polskiej składki. Jędrzej Bielecki, Rzeczpospolita. W ciągu najbliższych 7 lat, mówię tutaj o normalnym 7-letnim budżecie Unii, ale także o Funduszu Odbudowy, więc nawet nieco więcej niż do tej pory Polska uzyskiwała, a przecież spodziewano się pewnego spadku wynikającego z tego, że Polska staje się krajem coraz bogatszym. Ten sukces to nie jest sukces premiera Morawieckiego czy jakiegoś konkretnego kraju, to jest wynik zmiany stanowiska Niemiec, które uznały, że trzeba znacznie więcej w tej chwili pieniędzy przeznaczyć na rozwój Unii, ratować jednolity rynek, bo sytuacja jest wyjątkowo tragiczna, przede wszystkim na południu Europy. Unii Europejskiej grozi rozpad czy paraliż, jeżeli takiej większej pomocy nie będzie. I Polska po prostu na tym skorzystała, że taka zmiana stanowiska w Niemczech nastąpiła. Jak dobrze mieć sąsiada, głosiła popularna piosenka. Od siebie dodam tylko zachodniego. Budżet Unii Europejskiej prześwietlił dla Państwa Paweł Turski. 22 i 7 trójek, tak czułem, że komary to na razie temat numer jeden. Dotknęliście panowie redaktorzy problemu, który dla osób, które są uczulone, jest poważny, mianowicie ten zwykły komar. To jest tak jak z dawnym sznurkiem do snopowo-wiązałek. To jest temat po prostu rzeka, które samorządy tak lekceważą, że to jest po prostu żenuła. Otóż pryska się po prostu larwę, która jest w wodzie, nad brzegiem rzeki, szczególnie na obszarach popowodziowych. A teraz to możemy sobie tylko życzyć jakichś fajnych środków w aptece, które spowodują, że ja się nie będę tak drapała. A że w ciągu dnia siadają na twarzy w okolicach ust, to ja dziękuję bardzo włodarzom. Bardzo ich serdecznie pozdrawiam, przesyłam im pocałunek. O niekończącym się wyścigu zbrojeń i tych potyczkach między komarami a ludźmi w programie Trzecim Polskiego Radia już za chwilę. Jak strach na wróble w letni zmierzch, drogą stary aktor szedł, by zabić czas przed sobą grał rolę z różnych sztuk. Życie rzekł oto błaznów król, wabi się po to, by jak szczur do gardła dopaść i wysysać krew. Oto teatr jest. Och, to tylko gra, tak generał rzekł, obserwując po armię dwie bitwy, zgiełk i okrutną śmierć przykutą przy śnieg. Ja byłem kiedyś młody, więc obniżył głos i wierzyłem w ideałów moc. Tyranowi służę dziś i nie wierzę w nic. Czasem ja nie wiem sam, czy to wszystko metra za jednym z mórz. Podszedł do mnie i wyciągnął nóż. Życie się znudziło, mówi w oczy mi, czas na ciebie już. Jezu, nie rób tego, krzyczę, to co chcesz ci dam. Ja przed sobą całe życie mam. Wielka miłość czeka mnie, odrzuć mnie. Sposób na komary to zaprosić do domu takie ptaszki, one są bardzo podobne do jaskółek. Nazywają się jeżyki. Mam trzy gniazda, co prawda troszkę brudzą, ale proszę mi wierzyć, zero komara w domu. Są to jeżyki, naprawdę bardzo sympatyczne ptaszki. W domu zero komara. Polecam. Bardzo dziękuję za tę wskazówkę. Pani Sylwia pisze tak. Chętnie dowiem się, jakie są sposoby na komary, a przede wszystkim najchętniej posłucham, czym uśmierzyć ból po ukąszeniach potem przez te małe potwory. To może teraz... Zapraszamy do Trójki. Żarty się bowiem, proszę Państwa, skończyły. Rozpoczął się wyścig zbrojeń między ludźmi a komarami. Wróg jest przebiegły, sprytny i ma przewagę liczebną. Mimo to przedstawiciele Homo sapiens nie poddają się. Jeżyki, ropuchy, nietoperze, orężem walki z budzącym grozę przeciwnikiem. Wiem, że jest jakieś dziadostwo, które gryzie strasznie. Cały czas trącamy tutaj, wszędzie siadają, usta, nie usta, ręce. Jednego dnia siedziałam, to się opędzić nie mogło. Bardzo, bardzo atakowały, szczególnie nogi przy kostkach. No drapię się właśnie i muszę coś wziąć z długim rękawem. Muszę się smarować, kremować. Tak mi żona mówiła, że tak trzeba robić, ale tego nie robię, no i dlatego się drapię. Komary, które męczą i dręczą nas, to jest coś naturalnego, czy to jest jakaś plaga, która w tym roku nam się pojawiła? Mamy cierpliwości właśnie dlatego, że jakby epizody szczęścia, czyli niekomarzycowych lat ostatnich, trochę nas odzwyczaiły. Profesor Piotr Trojanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To zresztą widać, jak ludzie rzucili się na kupno repelentów, czyli na właśnie uzbrojenie. No w tym roku mamy idealną sytuację, czyli wilgotno i ciepło i to jest po prostu raj dla komarów. No i one z tego korzystają. Trwa walka. Cała masa pacjentów, która przychodzi i prosi o preparaty prewencyjne na ukąszenia komarów. Farmaceuta Jolanta Lewczuk. Wszystkich to dotknęło, że mamy bardzo dużo w tym roku. Niestety dosyć duże odczyny, ale czasem nawet bardzo duże, aż zadziwiająco duże po ukąszeniu komarów. I no i wtedy rzeczywiście trzeba sięgnąć po jakieś preparaty zmniejszające odczyn, zmniejszające świąt, bo ten świąt jest często niewyobrażalnie duży. Mówią niektórzy, że się zadrapują na tak zwaną śmierć. Między komarami a nami istnieje wyścig zbrojeń. My wymyślamy nowy repelent, one się go uczą ignorować. Wymyślamy powieszenie budek lęgowych, one sobie znajdują inne rozwiązania. Ciągły wyścig. A jakoś pani się zabezpiecza przed tymi komarami? No, słyszałam, że olejek waniliowy pomaga, ale póki co nic nie stosujemy. Do walki stanęły również samorządy. Właśnie szykujemy tutaj zbroje. Monika Głazik z lubelskiego magistratu. Będzie to forma ta chemiczna. Przeprowadzimy akcję odkomarzania w sposób, który jest nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt domowych, natomiast jest prowadzony poprzez zamgławianie miejskich terenów rekreacyjnych. Warto pamiętać o tym, że z komarami idealnie radzi sobie natura. Jak już mamy oczka wodne, to doprowadzić do tego, żeby komary miały naturalnych wrogów, umożliwić dostęp do tych zbiorniczków płazom, czyli traszkom, żabom i ropuchom. Płazy załatwią larwy. Ale jak już się wylęgną te komarzyce, to no tutaj największym naszym sprzymierzeńcem naturalnym są ptaki i nietoperze, spośród ptaków jeżyki i jaskółki, no i nietoperze. Ja jestem fanem rozwiązań takich, które no często widzę w tropikach najprozaiczniejszych, żeby nie psikać się silną chemią, tylko po prostu nosić wieczorem koszulę z długim rękawem i bardziej elegancko i bardziej antykomarowo. No szanowny panie, sprawdzane było, długi rękaw w koszuli, tym razem w tym roku niestety mało skuteczny. Sęk w tym, proszę Państwa, że tegoroczny komarzy miot żądli nawet przez dżinsy i przez właśnie długie, długie rękawy. Monika Suszek pięknie o tym Państwu powiedziała, a Darek przekonuje, że lawenda. Na przykład lawenda, czy to dobry sposób? Ci ludzie to brudne świnie, co napletli o mojej dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach. No to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości. Plotki płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło. Na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. Krzywdę robią mojej panience, opluć chcą ją podni zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy podni sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bieży baranek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało płoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią w skroń, znów zapadłem w nią jak w toń. Kosi pieniądz, ma jaguara, a trudno pracę z miłością zgodzić. Rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec? Czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust? Czemu toczę pianę z ust? Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bieży baran. To Kult w programie trzecim Polskiego Radia, 16.30, zbliża się wielkimi krokami. O pogodzie teraz Ola Rzeczek. Dzień dobry, bo i pogoda niezła. Do piątku odpoczniemy od burz, upałów też na razie nie będzie. W nocy miejscami może pokropić deszcz, zwłaszcza na północy Polski i w Karpatach. Noc będzie chłodna, od 10 do 14 stopni. Nad morzem nadal silny wiatr. W porywach do 60 km na godzinę będzie wiać, także jutro w ciągu dnia. W środę, jeśli popada, to tylko przelotnie gdzieniegdzie na północy. Termometry pokażą od 18 do 23 stopni. To będzie bardzo dobry dzień, żeby zaplanować wycieczkę w góry. Dzieci, które wakacje spędzają w Bieszczadach, mogą mieć dodatkowe powody do radości. Bieszczadzki Park Narodowy daje im możliwość zdobycia dyplomu przyjaciela parku. To dodatkowa nagroda za wytrwałość podczas wędrówek. A jutro w Bieszczadach bez deszczu od 18 do 21 stopni, w wyższych partiach od 11 do 14. Podobne warunki i podobna temperatura jutro też w Beskidzie Niskim i Śląskim, a na szczytach Tatr około 8 stopni. Wysoko w górach momentami dość silny, porywisty wiatr. Środa może być jedynym w tym tygodniu dniem, w którym w Tatrach nie będzie padać. W kolejnych dniach w prognozach deszcz. Razem z Tatrzańskim Parkiem Narodowym przypominamy, że szlaki po ostatnich opadach są mokre i błotniste, jest zatem ślisko. Bez deszczu jutro także w Świętokrzyskiem, w Śląskiem, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Na Przedgórzu Sudeckim od 18 do 20 stopni, w szczytowych partiach Sudetów od 7 do 9 i dość silny wiatr w porywach do 55 km na godzinę. I jeszcze prognozowana temperatura w miastach. Jutro w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 22 stopnie w Jeleniej Górze i w Opolu, 21 w Katowicach i Krakowie, 19 w Zakopanem, a najcieplejszymi miastami w Polsce będą Przemyśl i Rzeszów, 23 stopnie. Gratulacje. Za godzinę wybieramy się na szlak, a dokładniej szlaczek przez środek mapy Polski. Sprawdzimy prognozę pogody na jutro od Lubuskiego po Lubelszczyznę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy. No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. O, sąsiad dziś bez żony. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Planujesz wakacyjną podróż? Przyjedź na dezynfekcję swojego auta do salonu Fiata, a przy okazji załap się na korzystną przesiadkę. Bezpłatnie wycenimy i odkupimy Twój dotychczasowy samochód. A wtedy na nowego Fiata Tipo dostaniesz specjalny rabat aż do 8900 zł. Nie czekaj, zostaw u nas w rozliczeniu swoje auto. I już teraz złap korzystną przesiadkę do nowego Tipo. Rabat do 8900 zł czeka na Ciebie w salonach i na fiat.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No właśnie, lawenda nie. Tak pisze pani Joanna. Również słyszałam o lawendzie jako świetnym odstraszaczu komarów i obsadziłam nią cały taras. Jeszcze nie kwitnie, ale dosłownie kilka dni temu przeczytałam coś zupełnie odwrotnego, że zapach lawendy komary przyciąga. Może ktoś ze słuchaczy wie, jaka jest prawda? Pyta pani Joanna. Bardzo dziękuję za mail. Pani Małgorzata trochę odpowiada korespondencyjnie, może nie wprost. Niestety lawenda jako odstraszacz komarów to mi. Przetestowałam na plantacji lawendy. Właścicielka pokąsana po bąblach stwierdziła, że nie zauważyła, by lawenda jakoś pozytywnie wpływała i działała na komary. Skoro nie lawenda, to może coś innego? Jeżeli pan pozwoli, to słowo w sprawie komarów. Tylko konkretnie musimy podzielić małżeństwo na pana komara i panią komarzycę. Pan komar jest dobry, pani komarzyca jest zła, bo ona wypija z nas krew. Ja z nimi walczę tak. Jak jadę na ryby albo na grzyby, biorę ze sobą liście orzecha włoskiego. I to idealnie odstrasza komarzycę. Natomiast na naszej posesji rośnie drzewo orzecha włoskiego i jest spory staw. I do tego stawu składają jaja komarzyce. Z nich wynęgają się larwy i zanim ta larwa przeistoczy się w owada, to karasie, które są w stawie, idealnie sobie z tymi larwami radzą. Także w ogóle na naszej posesji nie ma komarów. Bardzo dziękuję za konkretną wskazówkę. No jest to pewien sygnał, w którą stronę się kierować w poszukiwaniu skutecznego sposobu na walkę z komarami. W programie Trzecim Polskiego Radia już za chwilę o wolnych sobotach. Well, I struggle for perfection. There's moonlight in the flaws. Well, I'm dazzled by projections, going deeper into loss. You can close your ears and lock the doors and never let the hope in. But don't shut out the truth, because love only gets in when you're open. Don't give up on me. Don't give up on me. Will you hold me? Will you hold me? Now you're coming home, and you're coming home. Will you hold me? Will you hold me? Now you're coming home, and you're coming home. So come on, let me reach out. Let's use these days for living. When I fall asleep, I dream now. Gets in when you open. Dwadzieścia dwie minuty do 17:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Wolne soboty? To coś oczywistego, wiadomo. Dzisiaj. Ale nie zawsze, proszę Państwa, tak było. W czasach PRL-u sobota była normalnym dniem pracy, także w soboty chodziło się do szkoły. Niektórym takie rzeczy to trzeba mówić i nie chodzi o to, by przypominać, by po prostu informować, bo nie wiedzą. Pierwsza wolna sobota to była sobota 21 lipca 1973 roku. Dzisiaj zatem obchodzimy rocznicę. Czy pamiętają Państwo, kiedy pojawiły się wszystkie wolne soboty? Wolne soboty? Kiedy się pojawiły? No nie pamiętam. Chyba ze 20 lat temu, więcej może. No już chyba bardzo dawno, ze 30 lat temu. Radyjko gra, a teraz ten pan zepsuje całą wolną sobotę. To może w 90 roku. Pierwsza wolna sobota to był, uwaga, 1973 rok, 21 lipca. 73 rok? 21 lipca, rozumiem, że miało to charakter wspomożenia święta 22 lipca. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca i filozof z Uniwersytetu Warszawskiego. No, chodziło się do pracy, chodziło się do szkoły. Pamiętam, że do podstawówki normalnie chodziłem w sobotę. Być może, tego już nie pamiętam, być może te lekcje były trochę krótsze. Nawet w sobotę do szkoły chodziłam. No to straszne było. nie było straszne, wcale nieprawda. Ale da się chodzić do szkoły od poniedziałku do piątku. No da się oczywiście. Do szkoły podstawowej i do średniej to niestety jednak w soboty też trzeba było uczęszczać. Bo to była tylko jedna sobota raz na jakiś czas. A to widzi pan, ja tego nie pamiętam. O strajkach w Polsce. Jeden z postulatów strajkowych, żeby były wolne soboty. Profesor Andrzej Paczkowski. Rząd nie podjął żadnych działań wobec tego. Na przełomie grudnia 80 i stycznia 81 były strajki o wolne soboty i wtedy rząd podjął decyzję, że jedna sobota w miesiącu będzie wolna, potem to miało być jakoś stopniowo dodawane, ale o ile wiem, nie było dodawane i dopiero w 89 roku ostatecznie załatwiono sprawę. W warsztatach mechanicznych uczniowie przy zakładowej szkoły zawodowej składali dziś podzespoły do baterii łazienkowych i kuchennych. Członkowie ZSMP z armatury zamierzają podejmować dodatkową pracę, także kolejne wolne soboty. Budował pan świetlaną przyszłość socjalistyczną. Ja nie wiem, czy... No niby tak. Miała pani wtedy świadomość, że wolne soboty są w Europie Zachodniej, na tym zgniłym Zachodzie, a w PRL-u nie? Nie, nic takiego nie miałam świadomości. No, zgniłym Zachodzie też. Dopiero jak już zaczęłam studiować, to pewnie się pojawiło hasło zgniły Zachód. Na uczelni nie było zajęć w soboty? Nie, nie było. Myśmy pracowali cały tydzień i to jeszcze ten urlop, na przykład jak pracowałem fizycznie, to były chyba tylko 2 tygodnie, wie pan, urlopu. Nie było tego urlopu 24-dniowego, wie pan. Mój mąż pracował już w Niemczech i oni mieli wolne soboty, tak, i to było, no, fajne. Generalnie jest dobrze, że możemy te 2 dni mieć wolnego, w piątek gdzieś wyjechać na weekend. Super, tak, prawda? Jak najbardziej, tak. Ja mam 2 wnuków i mam wtedy też dla nich więcej czasu i również rodzice, prawda, mogą z nimi po prostu być, nawet jak nie wyjechać, to spędzać więcej czasu. Nie w placówce dziecko jest wtedy, tylko jest z rodzicami. Na początku soboty trzeba było odpracowywać. Najpierw były 2 wolne soboty w roku, potem 6, a potem szaleństwo. To, co mamy dzisiaj. O wolne soboty nie tylko pytał Tomasz Jeleński, w studiu obok mnie Ernest Zozun. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A pan pamięta, kiedy tak definitywnie wprowadzono wszystkie wolne soboty? Nie pamiętam. Szkolnym uczniem byłem wtedy, ale pamiętam, że jak pojawiły się wolne soboty, to był... Te pierwsze, tak? Te w 73. Mhm. To sygnałem, że sobota jest wolna, było Studio 2 w telewizji i serial Kosmos 1999. A nie wiem, proszę pana, o czym pan w ogóle rozmawia. Ja to 2001 Odyseję kosmiczną kojarzę, ale taki serial to... Był taki serial w 1999 roku. Bohaterowie tego serialu eksplorowali kosmos, podróżowali na różne planety, a nam się wydawało, że tak będzie w 1999 roku. Rok przyszedł i nie było Orła 1 i Orła 2, które latały w różnymi kosmicznymi trasami. O kosmosie to Ernest Zadoń opowie państwu więcej już za chwilę. Niech trąbią ci w trąby Jerycha. Tylko to niech będzie słychać. Niech dawaj dzwon z hukiem armaty i potężny ton ryknie światu, że jesteś ze mną. Jesteś ze mną. Niech cały świat zadrży w posadach. Tysiące służb, tajniacy gminy oznajmią dziś nowinę, że jesteś ze mną. Że jesteś ze mną. We'll be right back. Żadna to rocket science, ale się podzielę, bo cenne wskazówki. Pani Sylwia ze Szczecina pisze. W kwestii lawendy być może sama roślinka nie odstrasza komarów, ale olejek lawendowy wtarty w skórę już tak. Niby niewielka różnica, a jednak może być też tak, że nie każdemu pomoże to samo. No to jeszcze się pochylimy nad sprawą lawendy w walce z komarami. A propos nauki kosmicznej i rakietowej, to więcej od Ernesta już teraz. Dziś zacznę tak. Kosmiczna redakcja programu Trzeciego Polskiego Radia zaprasza. Z Centrum Kosmicznego Tangishima o godzinie 6.58 i 14 sekund na orbitę wystrzelona została rakieta H2A z sondą Nadziei, sondą marsjańską. Ale informacją dodatkową jest to, że za wszystko płaci Arabia Saudyjska i w ten sposób wkracza na rynek kosmiczny. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Polecimy na Księżyc i sięgniemy innych planet w tej dekadzie. Nie dlatego, że jest to łatwe, a dlatego, że to bardzo trudne. Mówił prezydent Kennedy. Świat w latach 60. śledził kosmiczny wyścig dwóch mocarstw. Robiły to, co łatwe nie było. Wołał Gagarin, lecąc jako pierwszy człowiek w kosmos. O małym kroku, wielkim dla ludzkości z Księżyca, mówił Neil Armstrong. O zostaniu kosmonautą marzyli nastolatkowie i ci całkiem dorośli chłopcy też. Dziewczyny także się rwały. Wszystko było w sferze marzeń, ale niespełnialne. Dziś w kosmos latamy. Bez satelitów nie dałoby rady normalnie funkcjonować w wielu dziedzinach i nie dlatego, że jest to trudne, a że łatwe jest. Dla każdego, kto ma pieniądze. Zjednoczone Emiraty Arabskie będą coraz bardziej aktywne w badaniach kosmosu, a zwłaszcza w badaniach Marsa. To dyrektor Agencji Kosmicznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohamed Al-Habadi. Staliśmy się członkiem kosmicznej Society. Będziemy nasz kosmiczny program rozwijać i coraz bardziej angażować się w badania przestrzeni kosmicznej. Dziękuję. A jest z nami pan Jakub Ryzenko, Centrum Badań Kosmicznych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Arabia Saudyjska nowym członkiem kosmicznego klubu będzie od dzisiaj? To znaczy, myślę, że bardziej można by mówić o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które w zasadzie już się tutaj znalazły, ale dokładnie tak jak to przed chwilą padło, kto ma pieniądze, dzisiaj w kosmos może polecieć. To jest już ten poziom technologii, w którym rozwiązanie kupujemy, tak jak kupujemy miejsca na rakiecie SpaceX, tak jak możemy kupować, no, jeszcze na razie bardzo niewielu z nas loty turystyczne, tak jesteśmy w stanie kupić, oczywiście rozwijając u siebie, ale jednak kupując bardzo dużo na zewnątrz, zdolność do polecenia na Marsa. Ale myśli pan, że w tym przypadku to fanaberia szejka, czy jednak droga do jakiegoś nowego interesu? Myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. Aha. Myślę, że coraz więcej osób widzi, że znajdujemy się w przededniu naprawdę ciekawych odkryć. Natomiast nikt do końca dzisiaj nie potrafi powiedzieć, w którą stronę one zmienią naszą globalną gospodarkę Układu Słonecznego, można by wręcz powiedzieć. Czy będziemy bardziej korzystali w dalszym ciągu z usług technik satelitarnych opartych o to, co oferują satelity na orbicie Ziemi? To się już dzieje, to się będzie rozwijało. Starlink, komórka satelitarna za chwilę w kieszeni każdego z nas. Czy bardziej baza, eksploracja Księżyca, turystyka księżycowa może? Surowce naturalne. Tak, jest, ale jeśli surowcy, to czy Księżyc, czy może jednak asteroidy, czy wreszcie kolonizacja Marsa i rozwój samodzielnej społeczności tam. Każda z tych rzeczy jest gdzieś w horyzoncie 30 lat możliwa, to nie znaczy, że się stanie. Natomiast no, to jest niezwykle fascynujący okres, w którym możemy to obserwować i zadawać sobie to pytanie, co tak naprawdę przeważy. Czy te wszystkie rzeczy, czy ewentualnie militaryzacja i ostra rywalizacja w przestrzeni kosmicznej, bo to też może się w tą stronę potoczyć. To, o czym pan mówi w tej chwili, niestety świadczy o tym, że w przestrzeń kosmiczną wejdzie bardzo silnie polityka i to w tym wydaniu nie naukowym, takiego wyścigu naukowo-technicznego czy wyścigu ambicji, tylko właśnie już wyścigu stricte politycznego. Zgodzę się, natomiast w zasadzie trudno mówić, że wejdzie. Ona weszła. Znaleźliśmy się w kosmosie w latach 50. W całości działań wyścigu lat 60. To była prosta, to był kosmiczny wymiar wielkiego starcia supermocarstw tutaj na Ziemi. Tak. Lata 80. wymiar geopolityczny, ale również stricte militarny, gwiezdne wojny. Mhm. Kosmos, który może zaburzyć równowagę militarną wypracowaną w poprzednich dekadach. Ale to jeszcze była Ziemia. To jeszcze była bardziej polityka ziemska, natomiast jak zaczniemy eksplorować kosmos, wydobywać surowce i poruszać się tam w kwestii technologicznej i biznesowej, no to już ta polityka tak naprawdę przeniesie się w kosmos. Ładnie i romantycznie to brzmi, natomiast chyba jednak takim trzonem naszej cywilizacji przez najbliższe co najmniej pół wieku pozostanie Ziemia. Nawet jeśli pojawią się kolonie na Marsie czy rozbudowane bazy na Księżycu, nie oczekiwałbym, aby one miały zdolność do samodzielności i w konsekwencji kształtowania tej polityki. One cały czas będą bardziej przedmiotem niż podmiotem globalnej geopolityki tak naprawdę. Ja troszkę się boję takiej sytuacji, jak to w latach 30., 40. mocarstwa dzieliły porządek świata, że mocarstwa zaczną nam dzielić porządek kosmiczny. Nie boi się pan tego troszkę? Troszeczkę tak się dzieje, ale to wracamy do pierwszego zdania z pańskiej wypowiedzi. Kto dzisiaj ma pieniądze, ten kształt może lecieć w kosmos. Kto chce za to zapłacić. Ale to również oznacza, że chce zainwestować i skorzystać z tego. Proszę zwrócić uwagę, że nie dzisiaj to oczywiście Stany Zjednoczone i Chiny są dwoma głównymi graczami i zresztą w tym oknie startowym, oknie lotu na Marsa, właśnie za chwilę będziemy mieli chińską misję z lądownikiem i z orbiterem i zresztą z pojazdem, z łazikiem marsjańskim i również misję amerykańską. Co ciekawe, nie tylko z łazikiem, ale nawet z pierwszym helikopterem, który będzie latał, a przynajmniej próbował latać na Marsie. Ale to tylko pokazuje, kto dzisiaj jest gotowy płacić za loty tam daleko. I tak ewidentnie to będą supermocarstwa, to będą ci najwięksi gracze, którzy będą kształtowali to, jak ten trend się potoczy. Tak jak było z eksploracją oceanów, tak jak było z rewolucją przemysłową, to najwięksi nadają rytm, ale skorzystać mogą wszyscy. I to jest strasznie ważne, także tutaj w Polsce. My możemy na tym skorzystać, jeśli znajdziemy swoją niszę, jeśli będziemy się starać w niej odnaleźć i rozwijać wraz z nią. Bardzo łatwo rosnąć, jeśli coś gwałtownie się rozwija, a to będzie się rozwijało. Ale myślę, że społeczność międzynarodowa musi czym prędzej siadać i pisać kosmiczne prawa, bo te, które są, no, są takie ubogie, powiem szczerze. One regulują tylko zasady fundamentalne. To, że każdy może polecieć, każdy może korzystać, że jesteśmy tak naprawdę wspólnie właścicielami tego, co kosmos dla nas oferuje, czeka, pozwala, znaczy stawia w miejscu, w którym możemy to odkryć. Natomiast tak, ewidentnie szczegółowe regulacje, czy to formalne, prawne, czy inne, będą musiały się kształtować. Dzisiaj nie ma chęci tworzenia nowych regulacji prawnych, twardych. Raczej myśli się o regulacjach takich, które są pewnymi zbiorami dobrych praktyk wspólnie przestrzeganych przez wszystkich graczy, chociażby sposoby regulacji dotyczące niezaśmiecania przestrzeni kosmicznej, czy zapewnienia tego, żeby taka misja marsjańska nie zaniosła tam ziemskich zanieczyszczeń biologicznych. To nie są normy twarde, to nie jest konwencja międzynarodowa. To są regulacje, które obowiązują wypracowane wspólnie i akceptowane przez uczestników lotów kosmicznych, a tak naprawdę agencje kosmiczne, bo to są wysoce merytoryczne dokumenty w rozumieniu, że wymagają bardzo dużej wiedzy specjalistycznej. Ale tak, ewidentnie jest to wyzwanie przed nami. Jakub Ryzenko, Centrum Badań Kosmicznych, był moim gościem. No to na koniec powiem tak. Kosmiczna redakcja programu Trzeciego Polskiego Radia przedstawiła audycję Trzy strony świata. Jakby pan, proszę pana, rzeczywiście chciał taką redakcję stworzyć, to ja się zapisuję. Dobrze, ja pana biorę. Bo ja jestem wielkim fanem takich kosmicznych tematów. Bardzo dziękuję i proszę o więcej. Pan Stefan z Mielca pisze, tak, Kosmos 1999 i Studio 2. Pamiętam. Pan Stefan nawet nazwiska prowadzących sobie przypomina. Tomasz Hopfer, Bożena Walter, Edward Mikołajczyk. Zgadza się? Zgadza się. Jeszcze był Tadeusz Sznuk. Takie piękne wspomnienia z Ernestem Zozuniem. Trzy strony świata wracają jutro mniej więcej o tej samej porze. 4 minuty do 17. Good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash and let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Hey, Mr. Landlord, lock up all the doors. When the police come around, just tell them that the journey's closed. And let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Zapraszamy do reklamy. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi Q3 Business Edition z reflektorami LED i pakietem Comfort, dostępne już od 121 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Naprawdę? Tak. Powtórz to jeszcze raz. Rowerem z Aten do Biskupina. Ale z tych Aten na Suwalszczyźnie? No przecież, przez Puszczę Piską, Bory Tucholskie, może nawet do Wenecji. To tylko 5 kilometrów od Biskupina. Ale na taką podróż musimy mieć nowe rowery. No i namiot z werandą. Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Alior Banku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato, jest Loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy.